Estàs tan lluny de mi com el meu poble del seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol. Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma, com Nova York de la foscor, com el meu front del teu petó. Recorreré el món sencer per intentar sentir-te a prop, i quan no em quedi més alè seguiré però més a poc a poc. Recorreré el món sencer per intentar sentir-te a prop, i quan no em quedi més alè seguiré però més a poc a poc. Estàs tan lluny de mi com el Bayer del Sant Paulí, com Brussel·les del Pakistan, com el turista de l'immigrant, com el vassall del noble, com el polític del seu poble, com el refugiat de Malta, com els meus llavis de la teva galta. I ploro i enyoro tot allò que mai ha passat, però que sempre he imaginat. Ser més a prop del teu costat, però la distància em té atrapat. Recorreré el món sencer per intentar sentir-te a prop, i quan no em quedi més alè seguiré però més a poc a poc. Recorreré el món sencer per intentar sentir-te a prop, i quan no em quedi més alè seguiré però més a poc a poc. Allò que mai ha passat, però que sempre he imaginat. Ploro i enyoro ser més a prop del teu costat, però la distància em té atrapat. Recorreré el món sencer per intentar sentir-te a prop, i quan no em quedi més alè seguiré però més a poc a poc. Recorreré el món sencer per intentar sentir-te a prop, i quan no em quedi més alè seguiré però més a poc a poc. Recorreré el món, el món sencer. Recorreré el món sencer, el món sencer. Recorreré el món, el món sencer, el món sencer. Recorreré el món, el món sencer. Recordant el món sencer mitjançant l'agenda Gertrudis i Chambao. Aquestes són les millors cançons de Musicòpolis, la capital de la música, la teva radiofórmula de les cançons d'actualitat. Amb aquesta, The Third Party, es diu Have No Fear. Sing it.

sense espai en moviment i és equació la variable que varia sa del temps. Deixar un senyor destrossava rellotges amb un martell, arreglava juguetes i aquest senyor tenia taronges en observació. I un bon dia va llegir que el temps és relatiu, relatiu de què, relatiu amb la què. I un bon dia va llegir que el temps és relatiu, relatiu de què. Relatiu perquè, perquè la velocitat de la llum no canvia dins l'espai en moviment i la situació, la variable que venia de les temps. Perquè la velocitat de la llum no canvia dins l'espai en moviment i la situació, la variable S'anomena Havoc i és la xica del tiempo, i aquest és un dels grans èxits dels darrers mesos. Guilt, You're a Party Animal, amb Charlie Black. My girl come flip it like a flipagram, flip it like a flipagram. Make your bumper flip like a flipagram, flip it like a flipagram, flip it like a flipagram. You're deaf, girl, wind up on my body, girl. She come back for more. She take off the shoes and pound it on the floor. Then she start to broke out like a sore. Then she approach me just like a cure. Me know that she like me tonight, me a score. She sexy, she beautiful and she pure. Girl, I you me a door, so wind up on my body, girl. Wind up like a carnival. Girl, me love the way you wind for me. Girl, you wind me so emotional. So wind up. Like a flipagram right this moment. Wind up on my body, girl. Wind just like a carnival. Tell me love the way you wind for me. Girl, your wine is so emotional. So wind up on my body, girl. Feel how you combine your waistline for me. Yeah, yeah. Baby, you're bubbling, I'm bubbling, I'm bubbling, baby. Girl, you a party animal. Girl, you active, no, you no lazy. You a party animal. To hold you wine, you drive me crazy. Girl, you a party animal. You dress so good, you wine so good. Girl, me love all you wine up on my body, girl. Wine just like carnival. Girl, me love the way you wine for me. Emotional body, girl. Me while you come wine, you waste time for me. Res és just en l'amor i el llit. Eduard Gené. Què hi ha de nou rere aquests balcons? Quants encerts i quants errors? Té dos nens guapíssims i un home gentil, però enyora aquells ulls blaus que va deixar un avi. Van juntats des que eren nens petits, i quan els veus només pots aplaudir. Algú diu que hi ha coses que s'estan perdent, i és que res és just en l'amor i el llit. Res és just en l'amor i el llit. Res és just en l'amor. Es diu que van cremar a Galileu, però va morir de vell a casa seu. El deixeble li pregunta, ha valgut la pena, senyor? Ell diu, res és just en l'amor i el llit. Magdalena plora als peus de Crist i exclama al cel que sol estic per Déu. Jesús replica, nena, diumenge en parlem. No veus que res és just en l'amor i el llit. Res és just a l'amor i el llit. Res és just a l'amor. teu cor corre més ràpid que els teus peus. Si li has clavat la daga, si t'han posat damunt la creu, fora culpa, fora remordiment, tots sabem que no hi ha llei en aquest teatre modern. Amor meu, si em dius adeu, si ara llença el riu, la porta ni la clau, Troia va caure per un cavall regalat i la meva cançó preferida diu Hit the Road, yeah. So come on baby, dance with your brand new man. I porta-la al llit on tu i jo solíem. Em dius que l'orgull no guanya cap guerra, bé, això és amor. I és que res és just amb l'amor i el llit. Res és just amb l'amor i el llit. Res és just amb l'amor i el llit. Res és just amb l'amor i el llit. Res és just amb l'amor i el llit. L'amor i el llit. Una de les millors cançons, sens dubte, de la nostra actualitat musical és aquesta que ens portava Eduard Gené. I també ho és aquesta de Julia Michaels, es diu Issues. I'm jealous, I'm overzealous. When I'm down, I get real down. When I'm high, I don't come down. I get angry, baby, believe me. I can love you just like that. And I can leave you just as fast. But you don't judge me, 'cause if you did, baby, I'd judge you too. No, you don't judge me, 'cause if you did, baby, I'd judge you too. 'Cause I got issues, but you got them too. So give them all to me, and I'll give mine to you. Bask in the glory. You do shit on purpose. You get mad and you break things. Feel bad, try to fix things. But you're perfect, poorly wired circuit. And got hands like an ocean. Push you out, pull you back in. 'Cause you don't judge me. 'Cause if you did, baby, I would judge you too. No, you don't judge me. 'Cause you see it from the same point of view. 'Cause I got issues, but you got them too. So give them all to me, and I'll give mine to you. Bask in the glory of all our problems. 'Cause we got the kind of love it takes to solve. Yeah, I got issues, and one of them is how bad I need you. I got issues. And one of them is how bad I need ya. I got issues. You. Tanquem aquest segment del nostre espai després de Julia Michaels i amb Blas Cantó i la cançó anomenada In Your Bed. Gonna call you like I see it. Let you know.